Книга пророка Захарії. Розділ 5. Знову підвів я очі і побачив, аж ось летить сувій. І він сказав до мене: «Що ти бачиш?» Я сказав: «Я бачу летючий сувій 20 ліктів завдовжки і 10 ліктів завширшки». І він сказав до мене: «Це прокляття, що виходить на всю країну. Бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти згідно з ним. Я випущу його, каже слово Господа сил, і воно ввійде в дім злодія і в дім того, хто моїм іменем криво клянеться, і перебуватиме посеред його дому, і пожере його разом із його деревом та його камінням». І тоді вийшов ангел, що говорив зо мною, і сказав до мене: «Підведи очі і подивись, що то таке, що виходить?» Я спитав: «Що це?» Він відповів: «Це мірка, що виходить». І додав: «Це їхня несправедливість по всій країні». І ось піднялась кругла олив'яна покришка, і жінка сидить посеред мірки. І він промовив: «Це безбожність». І пхнув її до мірки всередину, і кинув вагу олив'яну зверху на неї. Підвів я очі і дивлюся, аж ось виходять дві жінки. Вітер був у них в крилах, крила ж у них були неначе крила в чорногуза, і вони підняли вгору мірку між землею та небом. І я сказав до ангела, що говорив зо мною: «Куди вони несуть мірку?» А він сказав до мене: «У Шінгар край, щоб збудувати їй дім. Коли його приготують, вона буде поставлена там на своїм підложжі».